Musi się śpieszyć. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 listopada jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska zamierza odzyskać przedmioty związane z ofiarami Holokaustu wystawione na aukcji w Niemczech. Dwa przejścia z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach zostaną otwarte o północy. Polscy piłkarze kończą jutro zmagania w fazie grupowej eliminacji Mistrzostw Świata. Polska chce odzyskać, a nie kupić artefakty z Holokaustu, które były wystawione na aukcji w Niemczech, oświadczyła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Prezydent oczekuje od rządu, żeby zażądał zwrotu, a w ostateczności wykupił wszystkie pamiątki po ofiarach zbrodni niemieckich na naszych ziemiach. Tak napisał o tym na portalu X rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Jak dodał, koszt tego przedsięwzięcia należy doliczyć do ogólnego rachunku reparacyjnego. Szefowa resortu kultury podkreśliła, że najpierw należy zbadać, czy artefakty są autentyczne i czy zostały skradzione z Polski. To jest kwestia etyki, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że jeśli te przedmioty okażą się autentyczne, to my je po prostu odzyskamy. Dom aukcyjny w Neuss wystawił na sprzedaż ponad 600 przedmiotów i dokumentów więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Dziś artefakty zostały wycofane z aukcji. O północy Polska otworzy dwa przejścia graniczne z Białorusią. Chodzi o Kuźnicę Białostocką i Bobrowniki. Granica polsko-białoruska została zamknięta w związku z nasilającymi się prowokacjami ze strony Białorusi. Dotychczas otwarte są przejścia w Terespolu i Kukurykach. Rozporządzenie o otwarciu na Podlasiu dwóch przejść granicznych z Białorusią podpisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W ocenie premiera Donalda Tuska ryzyko związane z otwarciem przejść granicznych jest mniejsze niż korzyści dla mieszkańców terenów przygranicznych i przedsiębiorców. Pierwszym minutą po otwarciu przejść granicznych na Podlasiu będą przyglądać się m.in. przedstawiciele Podlaskiej Administracji, Komendy Straży Granicznej oraz organizacji i związków zrzeszających transportowców. Piłkarska reprezentacja Polski kończy zmagania w fazie grupowej eliminacji Mistrzostw Świata. Jutro biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Maltą. Początek meczu o 20:45. Polacy są pewni zajęcia drugiego miejsca w swojej grupie, dzięki czemu o mistrzostwa będą walczyć w barażach. Teoretycznie mają jeszcze szansę na bezpośredni awans z pierwszego miejsca, ale praktycznie jest to niemożliwe. Selekcjoner Jan Urban mówi, że w ostatnim czasie kadra potrzebowała stabilizacji. Ja cieszę się z tego, że moim zdaniem ta drużyna po prostu się rozwija i wyglądało to z meczu na mecz coraz lepiej, ale w każdym razie wyglądało to dobrze. W potencjalnym finale baraży biało-czerwoni zmierzą się z krajem z drugiego albo trzeciego koszyka. Jeśli i ten mecz wygrają, awansują na Mistrzostwa Świata, które latem przyszłego roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Ukraina wygrała z Islandią 2-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Spotkanie było rozgrywane na boisku warszawskiej Legii. I ten wynik dał Ukrainie udział w barażach. Przed meczem ukraińscy kibice byli przekonani, że ich drużyna wygra. To Ukraina. Ukraina. Ukraina? Ukraina, oczywiście. Będzie strzelać? Ja думаю, Zinchenko będzie. Może być Malinowski, a może być Cyganków. Ja myślę, że wygra Islandia. Zero do jednego. Witamy Was na stadionie Legii u Warszawie. Kibicuję tylko za Ukrainę, bo potrzebna nam to wejście na mistrzostwo tego świata i musimy. Widziałem ostatnio, to bardzo dobrze zagrała wasza reprezentacja z Holandii, to jest super, nie? I tak chcemy dzisiaj też wygrać, nie? Tak, zapraszamy na stadion. Ukraina gra na stadionie w Warszawie, to się czuje się jak w domu. No tak, oczywiście, tak. No. Czujemy się jak w domu, no lepiej, no. Ukraina! Ukraina! Z kibicami rozmawiał Mariusz Pieśniewski, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, zwłaszcza w Małopolsce, na Górnym Śląsku, Lubelszczyźnie i ziemi łódzkiej. Przejaśnienia mogą pojawić się na północnym zachodzie. Deszcz jest spodziewany w całej Polsce. Będzie od 3 do 7 stopni cieplej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie 12. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. Pani Teresa, do pani jest telefon. No i dzwoni do mnie znajoma. Pyta, to na jakim statku jest? Ja wiem, jak to. Przecież wiesz o tym doskonale, że na promie na Heweliuszu. A ona mówi, słuchaj, Heweliusz miał Wypadek. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Janku, właśnie założyłam profil zaufany. Samodzielnie? Samodzielnie. W Klubie Rozwoju Cyfrowego nauczyli mnie, jak korzystać z internetu i e-usług i jak płacić rachunki online. Uczą spokojnie i w twoim tempie, a zajęcia są za darmo. To ja się zapisuję. Samodzielnie. Kluby Rozwoju Cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I Travisto Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 20. Wszystkie książki świata. Katarzyna First-Wojtkowska, Agnieszka Opszańska i Michał Nogaś. Dziś ruszamy za Bałtyk. Hello, I'm Hanna Nordenhök and I am talking to Polish Radio 3 about my novel Wonderland. Hanna Nordenhök, szwedzka pisarka i poetka, której powieść, tytuł padł już w powitaniu, ale przypomnę, Wonderland, właśnie ukazała się w Polsce w przekładzie Justyny Czechowskiej. Hanna gości dziś w audycji. Rozmawialiśmy miesiąc temu, niecały miesiąc temu w Krakowie podczas festiwalu Konrada, którego program trzeci jest patronem. Spotkaliśmy się w studiu należącym do krakowskiego biura festiwalowego, za co organizatorom dziękuję. Kilka słów o Hannie jeszcze tytułem wprowadzenia. Najpierw pisała poezję, a następnie zaczęła tworzyć prozę, jak można przeczytać, gęstą, misterną, nieco mroczną. Wonderland to jest piąta jej powieść. W Szwecji Nordenhök zbiera znakomite recenzje, ma na swoim koncie nagrody, w tym szwedzkiego radia. Określana jest mianem jednej z najlepszych szwedzkich pisarek swojego pokolenia. Urodziła się w 1977 roku. Jest także tłumaczką z języka hiszpańskiego i z pewnością ma świetny gust, bo przełożyła książki m.in. Meksykanki Fernandy Melchior, Argentynki Samanty Schweblin czy Chilijczyka Benjamina Labatuta. Dodam, że pierwsza gościła już we wszystkich książkach świata. Trzeci pojawi się niedługo, a druga, czyli Samantha, prędzej niż później. O czym jest Wonderland? Odpowiadając najkrócej jak się da, o kłamstwie. A nieco dłużej, z pozoru zdawać się może, że mamy do czynienia ze zbiorem opowiadań. Nordenhök równolegle prowadzi trzy historie, dodatkowo umieszcza między nimi jeszcze inne, takie króciutkie, ale prędzej czy później staje się jasne dla czytelnika, że to jest całość przemyślana i sprawnie skonstruowana. A głównym bohaterem Wonderland są kłamstwo oraz skłonność ludzi do mówienia i świadczenia nieprawdy. Dlaczego to robimy? Dlaczego robią to bohaterowie Hanny? Dorosła kobieta, która udaje dziecko, dziennikarz, który wymyśla historię o ludziach cierpiących z powodu wojny i żona, która do końca będzie bronić dobrego imienia upadłego i krzywdzącego nieletnich męża? No właśnie, dlaczego? Hanno, gdzie leży Wonderland? I think Wonderland is an unworthy land. It's a land that does not exist and that's why it's a land of wonder. Myślę, że Wonderland to kraina nie z tego świata, miejsce, które nie istnieje. I właśnie dlatego jest krainą cudów. W powieści stanowi sferę dla marzeń i pragnień oraz przestrzeń realizacji ukrytych potrzeb. To coś na kształt raju. I think we all have inner paradises. I think we are actually more dominated by these dreams of paradises than we might think or want to think. Myślę, że wszyscy mamy swoje wewnętrzne raje. W rzeczywistości jesteśmy bardziej zdominowani przez te marzenia o raju, niż moglibyśmy lub chcielibyśmy przyznać. To bardzo ludzka cecha. Wszystkie postacie w mojej powieści nieustannie poszukują tego miejsca, które jest zarazem przestrzenią niespełnionych potrzeb z dzieciństwa, noszonych w sobie przez każdego z nas. Wierzę, że wszyscy nosimy w sobie nasze wewnętrzne dziecko. Ono niemal zawsze jest dzieckiem w jakiś sposób zaniedbanym. Dlatego sądzę, że wewnętrzna kraina czarów staje się miejscem dla pragnień, które nigdy nie zostały spełnione. The wonderland, the inner wonderland is the place for the sphere for wishes, wishes that were not answered. Wszyscy mamy swoje wewnętrzne raje, tak mówisz. Dla wielu z nas takim wonderlandem, rajem było dzieciństwo. W twoim przypadku też? I think childhood is a place for transformation in many ways, and I also think to be new in this world is also to perceive everything in a quite sort of alienated way. Uważam, że dzieciństwo to okres transformacji na wiele sposobów. Myślę też, że bycie nowym w tym świecie oznacza postrzeganie wszystkiego w dość wyobcowany sposób. Dziecko zawsze widzi rzeczywistość inaczej niż dorośli. Może w sposób bardziej bezpośredni i konkretny, ale jednocześnie taki, który dopuszcza przemianę, spektakularność i fantazję. That allows transformation, allows spectacle, fantasy. Rozumiem, że mówisz o tym, powołując się na przykład małej i dorastającej Hanny. A jeśli tak, to czy już wtedy doszłaś do wniosku, że będziesz chciała pisać, opisywać różne marzenia, sny i rzeczy spoza tego świata? Yes, I mean, I was a very sort of this child, you know, an old child. I liked grown-ups more than other kids. So I think I always had this dream. Then I think also the sort of need of expressing oneself artistically changed. So I was. Byłam właśnie takim dzieckiem, starym dzieckiem. Wolałam towarzystwo dorosłych niż rówieśników. Myślę więc, że zawsze nosiłam w sobie to marzenie. Z czasem pojawiła się też potrzeba artystycznego wyrażania siebie. Przez wiele lat zajmowałam się teatrem, ale pisanie pozostało mi szczególnie bliskie. Ostatecznie uznałam, że opowiadanie historii i odkrywanie poprzez nie świata stało się moim żywiołem. Historię można opowiadać także poprzez teatr, sztukę, rzeźbę czy inne formy, ale to słowa są dla mnie najważniejszym sposobem wyrażania siebie. I mean, I think I was always interested in the shadow of words. I mean, the untold of words, the non-manifest layers of words. If you are a child that have this kind of sensibility to the state of minds of grown-ups, and if you have complicated grown-ups around you. Zawsze fascynował mnie cień słów. To, co niewypowiedziane, te wszystkie nieujawnione warstwy znaczeń. Kiedy jesteś dzieckiem obdarzonym wrażliwością na stany umysłu dorosłych, a wokół ciebie są ludzie skomplikowani, stajesz się uważnym i wnikliwym słuchaczem tego, co ukryte. Tego, co kryje się między słowami. Język zawsze miał na mnie właśnie taki wpływ. I jest niezwykle bogaty, pełen chwil ciszy, kłamstw, a czasem wręcz stanowi przeciwieństwo tego, co pokazujemy swoim zachowaniem. I think I discovered human nature more with the ears. And with the eyes, I think it was more of a spiritual exploration. Myślę, że jako dziecko odkrywałam naturę ludzką przede wszystkim za pomocą słuchu. Za pomocą wzroku natomiast poznawałam rzeczywistość w sposób bardziej duchowy. To, co wizualne, miało dla mnie wymiar niemal kosmiczny. Dużo słuchałam dorosłych. Siedziałam przy stole, przysłuchiwałam się ich rozmowom i próbowałam rozszyfrować ich świat. I was this kind of child listening to the grown-ups sitting in discussion in the table, and I was like trying to decode this the grown-up world. Brzmi, jakbyś stale nasłuchiwała, jakbyś się nie mogła oderwać od radia. Yes, I do, but I also yes, I do somehow. I do somehow. And I have actually, I mean, I think radio is extremely interesting medium. Tak, w pewnym sensie tak. Uważam, że radio to niezwykle fascynujące medium. W Szwecji przez długi czas istniał znakomity teatr radiowy, który odgrywał ważną rolę w życiu teatralnym kraju. Bardzo lubię słuchowiska. Mają w sobie coś z prywatnego, intymnego aktu czytania książki. Pozwalają przeżywać teatr w sposób głęboko osobisty, ale poprzez dźwięk. Uwielbiam to medium. The listening, I mean the very private, intimate situation of reading a book, where you can sort of have this intimacy with the experience of theater, with the experience of a play, but through radio. So I just love that medium. Na szczęście Teatr Polskiego Radia istnieje. Przypomnę, że na antenie Trójki można go słuchać w każdą sobotę o 19:00 i że instytucja ta kończy w tym roku 100 lat. Ale wracając do opowieści, wśród których wzrastałaś, a które potem postanowiłaś stopniowo zapisywać. One były o dobrych czy o złych ludziach? O tych szlachetnych? Czy może o tych, którzy okazywali się oszustami? Notowałaś je gdzieś czy wyłącznie w pamięci? I think many of the stories have stuck with me for many years actually. And I think I've always been, I think in all of my books you can find liars, fraudsters, charlatans. I think I've always been interested in the lying nature of human beings. Why? Because I think it's so basic for human nature. I think we are sort of liars of nature. I mean, we, in order to take part in a collective, we adapt ourselves. We sort of, we perform in a way that is adequate or acceptable. I mean, we have to adapt ourselves somehow. We have to, in order to be in relation with other people, we have to sort of hide a little bit who we are. Myślę, że wiele z tych opowiadań pozostało w mojej pamięci na długie lata. We wszystkich moich książkach można znaleźć kłamców, oszustów i szarlatanów. Zawsze fascynowała mnie kłamliwa natura człowieka, ponieważ uważam, że jest to jedna z najbardziej podstawowych cech ludzkiej natury. Z natury jesteśmy kłamcami. Robimy to, by uczestniczyć w życiu społecznym. Dostosowujemy się, staramy zachowywać w sposób odpowiedni lub akceptowalny. Aby być w relacji z innymi ludźmi, musimy czasem ukrywać to, kim naprawdę jesteśmy, a cywilizacja wymaga takiego właśnie procesu. Poza tym z natury jesteśmy naśladowcami. Scena, która często do mnie powraca, to obraz małego dziecka uśmiechającego się po raz pierwszy. To akt naśladownictwa, mający na celu przetrwanie, zdobycie miłości i akceptacji dorosłych, którzy zapewnią nam pożywienie i zaspokoją nasze potrzeby. Mamy więc w sobie taką wrodzoną tendencję do dawania tego, co naszym zdaniem pomoże nam zdobyć to, czego potrzebujemy, by zaspokoić nasze pragnienia. Myślę, że to bardzo podstawowy, uniwersalny i ponadczasowy element relacji międzyludzkich. Oczywiście, pisząc tę powieść, byłam też obsesyjnie zafascynowana duchem naszych czasów. Żyjemy w epoce masowej propagandy, fake newsów, dezinformacji, obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję, mediów społecznościowych, w których pokazujemy tylko to, co chcemy pokazać i tak dalej. Żyjemy również w czasach, gdy opowiadanie historii stało się narzędziem politycznym, komercyjnym i egzystencjalnym. Wszystko to bardzo mnie interesowało i stało się inspiracją do napisania książki. Moja poprzednia powieść kończy się sceną, w której kobieta ucieka do lasu, by odzyskać wolność. Ta natomiast zaczyna się od kobiety wychodzącej z lasu. Bardzo interesowała mnie ta strefa przejściowa i granica między cywilizacją a dziką naturą. Wszyscy nosimy w sobie tę ambiwalencję, potrzebę bycia częścią ludzkiej wspólnoty i pragnienie samotności. Zastanawiała mnie cena, jaką trzeba zapłacić za to, by być częścią społeczeństwa i ta, jaką płacimy, gdy nią nie jesteśmy. Te egzystencjalne pytania były dla mnie niezwykle ważne. Ambivalence. I mean, to be part of a human collective and to be alone. And what price you have to pay to be part of a society and what price you have to pay to not take part of it. So I was interested in those existential spheres. I think one price is that we have to adapt ourselves, that we also have to accept a certain way of being that goes against. Myślę, że jedną z cen, które płacimy, jest konieczność dostosowania się i zaakceptowania pewnego sposobu bycia, sprzecznego z naszą wewnętrzną naturą. Ceną za nieuczestniczenie jest natomiast to, że nie jesteśmy w stanie przetrwać bez innych ludzi. Wydaje mi się, że bezdomna kobieta w Wonderland uosabia ten ambiwalentny stan. Jest jednocześnie bardzo zmarginalizowana i głęboko zanurzona w społeczeństwie. Porusza się między tymi dwoma światami, uczestnicząc i nie uczestnicząc zarazem. Żyjemy w społeczeństwie, w którym jesteśmy stale online, a samotność zdarza się nam coraz rzadziej. Mamy bardzo mało przestrzeni, w której mogłoby się rozwijać coś, co nie jest w pewien sposób wytworem społeczeństwa. Myślę więc, że to pytanie pozostaje niezwykle aktualne. Develop something that is not sort of where the society is not generating itself in us. So I think also it's a very contemporary question. Zanim porozmawiamy o postaciach i fabule twojej powieści, chciałbym wrócić do tego, co powiedziałaś wcześniej. Czy uważasz, że we współczesnym świecie kłamstwo może być lub po prostu jest bronią? Oh, yes. And I think it's also very interesting, I think, because when I wrote this novel, it was in 21-22. That's a completely different society from now. I mean, then it was this feeling that we lived in this post-truth society. And now the feeling is that we live in a post-post-truth society where... Tak, to bardzo ciekawe, ponieważ pisałam tę powieść w latach 2021-2022, a społeczeństwo wyglądało wtedy zupełnie inaczej niż dziś. Wówczas panowało poczucie, że żyjemy w epoce postprawdy, a teraz wydaje się, że zaczęły się czasy post-postprawdy. Współczesna polityka stała się przestrzenią, w której przywódcy sprawujący władzę nie troszczą się już nawet o ukrywanie swoich kłamstw. Kłamią otwarcie, a my to akceptujemy. Innymi słowy, przekroczyliśmy etap postprawdy i znaleźliśmy się w rzeczywistości, w której kłamstwo stało się całkowicie jawne. This is my question every day. Why do we accept it? I mean, it's incredible what is happening in the world right now. One answer could be that so many layers of the population all over the world are exposed to propaganda. To images and to language that simply sort of... To pytanie zadaję sobie każdego dnia. Dlaczego to akceptujemy? To, co dzieje się obecnie na świecie, jest naprawdę zdumiewające. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że tak wiele warstw społecznych na całym świecie jest wystawionych na działanie propagandy, obrazów i języka, które zniekształcają prawdę i fakty. Oczywiście kłamstwa stają się bronią. Dzięki tym wypaczonym prawdom przywódcy mogą prowadzić nas tam, dokąd chcą. I'm not a political philosopher. I'm a writer. So I'm also a mother. So I ask myself this every day with despair because of course I wonder where this world is going to. Nie zajmuję się filozofią polityczną. Jestem pisarką. Ale jestem też matką, więc każdego dnia zadaję sobie pytanie z pewnym przerażeniem, bo oczywiście zastanawiam się, dokąd zmierza ten świat. Wychowanie dzieci jest dziś ogromnym wyzwaniem i pod wieloma względami bywa przerażające, dlatego nie potrafię udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Uważam też, że jest ono niezwykle złożone. Choć myślę, że wiele z tego ma związek z rolą mediów społecznościowych oraz ze sposobem, w jaki dziś funkcjonuje dziennikarstwo. Mam wrażenie, że dziennikarze wciąż nie do końca rozumieją, jak powinna wyglądać ich praca w obecnych realiach. Bycie dziennikarzem oznacza dziś działanie w samym oku cyklonu propagandy, a wraz z rozwojem sztucznej inteligencji pojawia się pytanie, jak będziemy w stanie odróżnić prawdziwy obraz od fałszywego? Nie potrafimy tego zrobić. Co to oznacza dla polityki i demokracji? To bardzo dystopijna wizja. We can't really. What does that mean for political development and democracy and so on? It's dystopical, I think. Tyle pytań i tyle możliwych kolejnych pytań dzięki odpowiedziom Hanny Nordenhuk, która dziś gości we wszystkich książkach świata, szwedzka pisarka, a ja powiem już teraz, że mam egzemplarze tej powieści, która nas spotkała, Wonderland, w przekładzie Justyny Czechowskiej i nie zawaham się rozdać, można do mnie pisać książki@polskieradio.pl, ale proszę pamiętać, żeby w treści wiadomości były zawarte adresy korespondencyjne. Inaczej nie będziemy wiedzieli dokąd, jaką metodą wysłać. No i klops. Zatem przyjrzyjmy się ludziom, o których piszesz. Powieść składa się, jak już mówiłem, z trzech głównych części, które się przenikają, ale także z luźnych historii domykających całą opowieść. Zacznijmy od dwóch dziennikarzy, kolegów z pracy i rywali. W części zatytułowanej Hotel Hyperion wysyłasz ich do Aten. Jeden z nich, ten znacznie bardziej znany i doceniany, znika w Atenach na całe dnie, a potem wraca i opowiada koledze o ludziach, do których udaje mu się dotrzeć, o uchodźcach, ofiarach okrutnej wojny domowej na tzw. Bliskim Wschodzie. Ten drugi, słuchając kolejnych opowieści kolejnych dni, postanawia powiedzieć: sprawdzam. I wtedy na jaw wychodzi dość niewygodna prawda. Zmyśliłaś to, czy może wzięłaś z życia? I think I always become a little bit obsessed with some things I read and so on. So of course there are I think it's influenced by real cases. But that's not so important because I feel that I always fictionalize a lot. So yes, it has a sort of, I have listened into real events. The story is about two journalists. One of them is a man that we follow his perspective. He's about to reveal the fraud of another journalist that is a very renowned journalist. He had a lot of prizes. He is very successful, while our journalist is not that successful, but he's starting to uncover that the journalist, the other one, is lying, is fabricating his stories. And of course, I mean, Mariusz, that the fraudster journalist, is very interesting to me because in some way I can really understand the temptation of lying as a journalist. Zawsze miewam lekką obsesję na punkcie pewnych rzeczy, które czytam. Oczywiście myślę, że wpływ na te historie miały także prawdziwe wydarzenia. Nie jest to jednak najważniejsze, ponieważ mam wrażenie, że zawsze dużo fabularyzuję. Słuchałam historii opartych na faktach. Opowiadanie dotyczy dwóch dziennikarzy. Jednym z nich jest mężczyzna, którego perspektywę śledzimy. Zamierza on ujawnić oszustwo innego dziennikarza, bardzo znanego, nagradzanego i odnoszącego ogromne sukcesy. Natomiast nasz bohater sam nie osiągnął podobnego uznania, ale zaczyna odkrywać, że ten drugi dziennikarz kłamie i fabrykuje swoje historie. Oczywiście Mariusz, dziennikarz oszust, jest dla mnie niezwykle ciekawą postacią, bo w pewnym sensie rozumiem pokusę kłamania w tej profesji. Potrafię z nią się utożsamić jako pisarka. Przecież naturalne jest pragnienie, by coś wzbogacić, dodać odrobinę blasku opowieści czy przedstawionej rzeczywistości. Nie trudno zrozumieć potrzebę ubarwiania. W tym opowiadaniu chciałam jednak zgłębić także coś innego. To, co staram się zrobić we wszystkich opowiadaniach Wonderland. Badać różne oblicza kłamstwa i oszustwa. Tym razem bardzo interesował mnie również sam akt demaskacji, bo on także stanowi część dyskursu o kłamstwie. Myślę, że uwielbiamy, gdy takie historie wychodzą na jaw. Gdy polityk okazuje się gwałcicielem, bankier złodziejem, gdy wybuchają skandale. Kochamy takie opowieści, chłoniemy je z fascynacją. Wierzę też, że to pragnienie ujawniania kłamstw ma w sobie coś mrocznego. Nie jesteśmy w tym czyści. Chcę przez to powiedzieć, że nasze poszukiwanie prawdy również nie zawsze jest szczere, niewinne i bezinteresowne. Chciałam więc przyjrzeć się mechanizmom odkrywania kłamstw jako części większego, kłamliwego świata, w którym żyjemy. I think they are sort of they are a symbiotic entity. I mean, they are two aspects or two mirrors of the same thing. They need each other somehow. And I mean, the fact that Vega, the revealing journalist, that he sort of builds his career on revealing the other. He's more of a failure. He's not the successful journalist, but the key for his success is to... Myślę, że ci dwaj bohaterowie tworzą symbiotyczną całość. Są jak dwa odbicia tego samego zjawiska. Potrzebują siebie nawzajem. Vega, dziennikarz ujawniający tajemnice, buduje swoją karierę na demaskowaniu innych. Sam jednak jest raczej nieudacznikiem, który nie odnosi sukcesów. Kluczem do jego powodzenia staje się wrobienie tego drugiego mężczyzny. Obaj są więc uwięzieni w podobnym mechanizmie, w podporządkowanym karierze paradygmacie komercyjnego działania. Pragną uznania, sławy i zauważenia. Dlatego w pewnym sensie są jak bliźniacy, bardzo od siebie zależni. Myślę też, że kłamstwa mają charakter zbiorowy. Są czymś, co tworzymy wspólnie. Wokół kłamstwa zawsze istnieje pewna dynamika. Zawsze są też osoby, które pomagają je podtrzymać. Kiedy coś wychodzi na jaw, ludzie często mówią: niesamowite, ten bankier przez tyle lat prowadził podwójne życie. Jak to możliwe, że nikt tego nie zauważył? A moim zdaniem wokół każdego kłamcy istnieje cały zbiorowy proces, który pomaga w utrzymaniu kłamstwa. And everybody's asking, how could he do that for such so many years? And I think around every liar there is a whole collective process that helps the lie to continue. Inna twoja bohaterka dosłownie wychodzi z lasu. Od niej zaczynasz Wonderland, to zresztą kobieta, której poświęcona jest tytułowa część powieści. Czytelnik wraz z procesem wgryzania się w tę historię zaczyna rozumieć, że ona podaje się za kogoś, kim nie jest. Skąd wzięłaś taką bohaterkę? Znasz przypadek dorosłej albo dorosłego, udającej albo udającego dziecko? Combined with my imagination. I mean, I think I always sort of collect stories that I have in an archive in my head and then they start to transform and become something else. So I think also there are many women like her or many, many characters like her in many parts of the world. It was interesting because a friend of mine, when the book came out in Sweden, she said to me, oh, but have you read about this story in Finland? It was a woman that pretended she was a child in a kindergarten and she was a grown-up. How could this be? And so on. So I think this is something that has happened a lot. And I mean, it's not difficult to understand why we want to be children. We want to... To dzieje się w połączeniu z moją wyobraźnią. Zawsze zbieram historie i przechowuję je w archiwum mojej pamięci, a potem zaczynają się one zmieniać i nabierają nowego kształtu. Na świecie jest wiele kobiet podobnych do niej, wiele postaci takich jak ona. Ciekawym przypadkiem było to, że po publikacji książki w Szwecji moja przyjaciółka zapytała mnie, czy słyszałam o pewnej historii z Finlandii. Opowiadała o dorosłej kobiecie, która udawała dziecko w przedszkolu. Jak to w ogóle możliwe? Okazało się więc, że podobne sytuacje zdarzały się częściej. Nie trudno zrozumieć, dlaczego chcemy pozostać dziećmi. Pragniemy uwolnić się od odpowiedzialności albo odtworzyć stan spełnienia i marzeń, które stawały się rzeczywistością. Myślę, że łatwo to sobie wyobrazić. To kobieta, która podróżuje po zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Nie ma domu, lecz oszukuje rodziny, udając dziecko, by zbliżyć się do innych dzieci. Dzieci mają w sobie energię, której potrzebuje i która ją fascynuje. są dla niej krainą czarów, jej własnym Wonderlandem. Dlatego pragnie się do nich zbliżyć i robi to, udając dziecko. We have other syndromes like Münchhausen syndrome or whatever. I don't know if maybe it has because I think it's not uncommon. It has happened. There are several cases. And many of them I think are women. And maybe that is also something very connected with being a woman. Istnieją syndromy takie jak syndrom Münchhausena. Nie wiem, ale myślę, że nie jest to rzadkie zjawisko. Zdarzały się już podobne przypadki, a wiele z tych osób to moim zdaniem kobiety. Być może ma to również związek z samym doświadczeniem bycia kobietą. Myślę, że w naszym społeczeństwie istnieje coś, co można nazwać spojrzeniem pedofilskim. Przez wieki kobiety były pozbawione prawa głosu, traktowane prawnie jak dzieci. Nie mogły decydować o sobie. Można więc powiedzieć, że były zmuszane do bycia dziećmi. A gdy ktoś zostaje do czegoś zmuszony, ma tendencję do ponownego poszukiwania tego stanu. Chcę to powtórzyć. Forced to be children. And when you have been forced to something, you also tend to search for that state again, I think, to repeat it. I sometimes say that all the characters in the book are also self-portraits. I mean, tak jest w przypadku wielu postaci z książki. Czasem mówię, że wszystkie moje bohaterki i bohaterowie są w pewnym sensie autoportretami. Aby stworzyć postać, trzeba bardzo głęboko wniknąć w jej wnętrze. Uważam, że pod wieloma względami główna bohaterka jest mi bardzo bliska, podobnie jak dziennikarz czy kobieta, która kłamie w imieniu swojego męża. Myślę, że wszyscy mamy w sobie tę mroczną, potworną stronę. W jej przypadku to właśnie okoliczności sprawiają, że zachowuje się tak, a nie inaczej. Ale wierzę, że każdy z nas mógłby znaleźć się w podobnej sytuacji. Circumstances have made her act as she does, but anyone could be in that situation, I think. Writing always have this sort of enigma to it. And I am not the kind of writer that want to know what I will write on beforehand. It's always a process of exploration for me. So maybe I have some scenes or sense or feelings that I start with, but the story develops on its own. And so I just have to follow it. And it is a process of exploration and understanding something, trying to understand something. But I think also in order to create characters that feel real, you also have to be open to contradictions. Pisanie zawsze ma w sobie coś z rozwikływania zagadki. Nie jestem pisarką, która chce z góry wiedzieć, co napiszę. Dla mnie to proces odkrywania. Może zaczynam od kilku scen, wrażeń lub uczuć, a historia rozwija się sama. Ja po prostu za nią podążam. To próba odkrywania i zrozumienia. Myślę też, że aby stworzyć postacie, które wydają się prawdziwe, trzeba być otwartym na sprzeczności. Jako pisarka nie mogę mieć gotowego planu ani własnej agendy. Muszę być otwarta na sprzeczności ludzkiej natury, na dobro i zło, zarówno na wrażliwość, jak i na wolę władzy. Dla mnie ta bohaterka jest też bardzo ciekawa, ponieważ jest jednocześnie ofiarą okoliczności i osobą o dużej sprawczości, która sama wybiera swoje przeznaczenie. Ostatecznie decyduje się kontynuować życie, które prawdopodobnie ją zabije, bo jest bardzo ciężkie, lecz wybiera je, ponieważ daje jej pewien poziom wolności, ważny dla niej. Maybe a sort of a playfulness that she has. For example, her relation with... Można powiedzieć, że cechuje ją pewna figlarność. Widać to choćby w jej relacjach z postaciami, które próbują ją zdemaskować lub coś wobec niej podejrzewają. Mam na myśli pierwszą rodzinę, do której trafia. Jest tam chłopiec, którym jest obsesyjnie zafascynowana. Z ojcem natomiast łączy ją bardzo napięta relacja. On przeczuwa, że coś z nią jest nie tak. Ona z kolei czuje, że on nie wierzy w jej historię ani w sposób, w jaki się zachowuje. Tworzy się między nimi relacja oparta na władzy, którą uznałam za niezwykle ciekawą i przyjemną do opisania. Oprócz tej figlarnej strony, bohaterka ma też drugą, bardziej agresywną, którą bardzo chciałam zgłębić. Playful and a little bit aggressive side that I like to explore. I jeszcze trzecia postać z kategorii główne w Wonderland, żona bogatego mężczyzny, człowieka, który dał jej lepszy świat, matka, tak zwana opiekunka domowego ogniska. Zwiedza świat, dba o dzieci, o męża, a ten spełnia różne jej zachcianki. Ale pewnego dnia wszystko się zmienia. Ona dostrzega, że jej partner ma w komputerze zakazane zdjęcia i że jest to przestępstwo. I choć przed sprawiedliwością nie ma ucieczki, ona postanawia go bronić. Ale czy aby na pewno tylko jego? This story, as I said, I think the characters also came to me because I felt more and more when I started to explore the question of deceit and lie and fraud. I felt more and more that lies were a kind of virus that moved around between people and so on. And I felt the need to explore different aspects of lying and deceiving. With this woman, the Swedish character, she's in the south of Sweden, I felt the need of exploring the complicity with lies, how we choose to become complicit with liars and why and what drives us into doing that. And in this woman's case, I mean, she's escaping a quite poor and miserable childhood. And this man that she has married... Jak już wspomniałam, postacie narodziły się w mojej głowie, bo im głębiej wchodziłam w kwestię oszustwa, kłamstwa i fałszu, tym wyraźniej czułam, że kłamstwa rozprzestrzeniają się jak wirus między ludźmi. Pojawiła się we mnie potrzeba zgłębienia różnych odcieni kłamstwa i oszustwa. W przypadku kobiety z południa Szwecji chciałam przyjrzeć się współudziałowi w kłamstwie. Temu, jak stajemy się współwinni, dlaczego to robimy, co nas do tego popycha. Ona ucieka od bardzo biednego, nieszczęśliwego dzieciństwa, a mężczyzna, za którego wyszła, jest jej jedyną szansą na przetrwanie lub ucieczkę od szarego życia. Jego pieniądze dają jej życie, o którym prawdopodobnie zawsze marzyła. Chciałam więc zbadać naszą gotowość do kłamania w imię innych, nawet okrutnych ludzi, a czasem do tuszowania ich przestępstw. Jaką cenę za to płacimy i co nas do tego skłania? She chooses not to see or to ignore it in order to preserve this imaginary life, this life in luxury that she so much needs, I think. She cannot really think, cannot really imagine herself surviving without all of this that he gives her. So she's in a very strong dependence relation with him, with this man. And she persists till the end with him. She stays by his side till the bitter end, which is also... Ona decyduje się tego nie widzieć. Świadomie to ignoruje, by zachować swoje wyimaginowane życie. Ten luksus, którego tak bardzo potrzebuje. Nie potrafi sobie wyobrazić, jak mogłaby przetrwać bez wszystkiego, co on jej daje. Jest więc w bardzo silnej relacji zależności od mężczyzny. Trwa przy nim do samego końca, pozostaje u jego boku aż do gorzkiego finału. Jest w tym coś potwornego, ale też coś, z czym wszyscy w pewnym stopniu możemy się utożsamić. Myślę, że każdy z nas choć trochę kłamie, by chronić swoje życie. To, które uważa za właściwe dla siebie, albo to, które daje nam przywileje. Wybieramy nie widzieć przemocy, nie widzieć wojen, nie dostrzegać wielu rzeczy, by chronić swoje bezpieczeństwo, swoje przywileje, a może po prostu to, by przetrwać i poradzić sobie z własnymi demonami. Nie jest więc trudno to zrozumieć. Przynajmniej ja tak to widzę. We lie in order to gain something, always. That can be something, can be a privilege, it can be pure survival. It can be many things, but I think we always have lying, we lie in order to gain something. Myślę, że oczywiście kłamiemy po to, by coś zyskać. Czasem jest to przywilej, czasem zwykłe przetrwanie, a czasem zupełnie inna potrzeba. Ale zawsze chodzi o zdobycie czegoś, o zaspokojenie jakiejś potrzeby. To nieodłączna cecha ludzkiej natury. A skoro tacy jesteśmy, skoro ludzie z natury kłamią, to sądzę, że jesteśmy szczególnie podatni na paradygmat, w którym dziś żyjemy. Na świat pełen pokus zniekształcania prawdy. This paradigm we live in now, where we are so exposed to temptations to distort truth. Mówiłem już o tym, jak skonstruowałaś Wonderland. Główni bohaterowie i kilkoro innych w roli dodatków. Wszystko się przenika, choć można z tego też wyjąć osobne, dojrzałe historie. Jak myślisz o tej książce ty, jako opowieści, czy też dopuszczasz myśl, że to jednak jest zbiór opowiadań? I really much see it as a novel. I don't see it as a collection of short stories because I think they are so dependent of each other. It's a composition, it's a novel. But I think it has the composition and the fact that it became so, it had so many heads, it had so many, more and more stories came up. I think it has to do with this feeling that I had when I was exploring the book in writing it, that I started to play with the thought of lies as a virus, as a sort of a... Postrzegam tę książkę jako powieść, a nie zbiór opowiadań, ponieważ uważam, że wszystkie teksty są ze sobą silnie powiązane. To przemyślana kompozycja. Jej struktura i pojawienie się tak wielu wątków oraz coraz liczniejszych historii wynikały z uczucia, które towarzyszyło mi podczas pisania. Gdy zaczęłam postrzegać kłamstwa jako wirusa, coś, co przekracza wszelkie granice. Właśnie dlatego akcja poszczególnych opowiadań rozgrywa się w różnych częściach świata. Mimo to wszystkie pozostają ze sobą w dialogu, wzajemnie się dopełniają, pojawiają się jako odpowiedzi lub nowe pytania wobec tego, co już napisałam. Wynikały z potrzeby głębszego przyjrzenia się kolejnym aspektom kłamstwa i oszustwa. For example, there is a girl that is sort of faking wounds and faking wounds in school, in a French school. And she comes to school with bandages and with the... Na przykład jest tam dziewczyna, która chodzi do francuskiej szkoły i udaje, że ma rany. Przychodzi do szkoły w bandażach, jakby została pobita lub ranna. Ale to wszystko jest gra. Myślę, że była dla mnie pewnego rodzaju zwierciadłem głębszych warstw Mariusza, dziennikarza oszusta. Dlaczego wymyślał te wszystkie historie? Zaczęłam więc tworzyć jej postać, by zbadać niektóre aspekty innych bohaterów. Myślę, że wszystkie postacie w tej książce są dla siebie nawzajem rodzajem zwierciadła. Miałam wrażenie, że powieść coraz bardziej staje się dla mnie korytarzem pełnym luster, w którym każda z postaci odbija w sobie cechy pozostałych. The feeling was that I was more and more, the novel for me sort of became this mirror hall where all the characters have some aspects that another character have and so on. Jeszcze jedna myśl związana z Wonderland Hanny Nordenhook. To jest książka o ciele, o tym, jakie formy i wygląd ciało może przybierać. Już bohaterka tytułowej części udowadnia, że dzięki ciału i jego metamorfozom może zmienić to, kim jest i jak chce być postrzegana. Zgodzisz się z tym? Yes, totally. I mean, yes, of course. And I think also the fact the woman, the homeless woman, she's a big woman. Also, I think that is also sort of a protected shield. She also has this protection towards the world. Tak, absolutnie. Ta bezdomna kobieta jest również postawna. To pewnego rodzaju ochronna tarcza. Dzięki swojemu ciału może bronić się przed światem. Ciało staje się miejscem, w którym wiele się rozgrywa, w którym ujawniają się nasze nieświadome pragnienia. The fact that we are so surrounded by photoshopped images of bodies and other human beings. Our bodies have, I mean, the natural human body has become something abnormous. We can never fit into the perfection that we produce in the photoshopped image. I think in our time we have never been, since we have the technology today. Mam na myśli to, że jesteśmy dziś otoczeni retuszowanymi, przetworzonymi w Photoshopie obrazami ciał i twarzy innych ludzi. Naturalne ludzkie ciało stało się czymś nietypowym. Nigdy nie będziemy w stanie osiągnąć ideału, który przedstawia zretuszowane zdjęcie. Myślę, że odkąd mamy dostęp do tak zaawansowanej technologii, nigdy wcześniej nie byliśmy aż tak skrajni w tym względzie. Przez całą historię próbowaliśmy kształtować nasze ciała. Nosiliśmy gorsety, specjalne buty, które miały sprawić, że stopy wydawały się mniejsze. Istniało wiele strategii służących modelowaniu ciała, zwłaszcza kobiecego, choć nie tylko, by sprostać obowiązującym ideałom. Dziś jednak technologia pozwala nie tylko rzeczywiście zmieniać ciało, ale też tworzyć jego obrazy całkowicie oderwane od rzeczywistości, wręcz surrealistyczne. Co to oznacza dla naszego postrzegania własnego ciała? Myślę, że to bardzo dystopijne pytanie. niezwykle aktualne w naszych czasach. Think it's extremely complicated and dangerous. But I mean, that is also ambivalent. It also contains contradictions because maybe it's not always bad to change your body. I mean, we have always sort of, I mean, we have had prothesis. That's also a way of changing our body. So uważam, że to niezwykle skomplikowane i niebezpieczne zjawisko. Ma jednak swoje ambiwalentne strony, jest pełne sprzeczności. Bo przecież zmiana ciała nie zawsze musi być czymś złym. Od zawsze istniały protezy. To także forma modyfikacji ciała. Myślę więc, że ludzie od dawna żyją w pewnej szarej strefie, w której ciało można zmieniać. Pytanie tylko, w jakim stopniu? I co to znaczy, że żyjemy w społeczeństwie, w którym taka zmiana jest tak łatwo dostępna, a jednocześnie nieustannie oglądamy obrazy ciał, których osiągnięcie jest w rzeczywistości niemożliwe? Jaki to ma na nas wpływ? Nie znam odpowiedzi, ale to zjawisko zarówno mnie niepokoi, jak i fascynuje. Maybe there will be new generations that will resist and start to create resistance towards this. It is possible. It is also possible that we will be completely outnumbered by AI and that we will be replaced. I mean that what we thought was human will not be human anymore. There are so many possible outcomes of this time. Very strange and surreal time we live in. But I don't really know. Nie wiem, może pojawią się nowe pokolenia, które zaczną się temu sprzeciwiać i stworzą ruch oporu. Możliwe też, że zostaniemy całkowicie przewyższeni liczebnie przez sztuczną inteligencję i zastąpieni przez nią. To, co dotąd uznawaliśmy za ludzkie, przestanie być ludzkie. Istnieje tak wiele możliwych scenariuszy w tym dziwnym, niemal surrealistycznym czasie, w którym żyjemy. Ale tak naprawdę nie wiem. Myślę, że pod wieloma względami jestem zrozpaczona, bo naprawdę żyjemy w mrocznych czasach i nie mam dziś żadnej w pełni optymistycznej wizji przyszłości. Rozmawialiśmy już o tym, że praca w literaturze daje dziś poczucie, jakbyśmy znajdowali się na tonącym statku. Ludzie coraz mniej czytają. Za 10 lat będzie ich jeszcze mniej. I tak dalej. Musimy więc po prostu tworzyć tę dziwną formę sztuki tak długo, jak się da, aż statek w końcu zatonie. Ale historia pokazuje, że wszystko może się zmienić, że wciąż zdarzają się rzeczy nieprzewidziane. Być może pojawią się nowe pokolenia, które sprzeciwią się cyfrowemu imperatywowi i zaczną żyć zupełnie inaczej. Nie wiemy tego. Musimy poczekać na młodych ludzi, którzy odrzucą nasz sposób życia. Tak, zmęczą się życiem w wirtualnym świecie. Będą potrzebowali czegoś innego, czegoś prawdziwego. Będą pragnęli więzi z bardziej duchową stroną naszego istnienia. They will want to connect to a more, I don't know, I mean, it's not about religion, but a more spiritual side of our existence. Ale wiesz dobrze, że to jest postawa życzeniowa. W klasie mojej blisko 11-letniej córki każde dziecko ma telefon oficjalnie po to, by gdy samo wraca ze szkoły do domu, rodzice mogli mieć z nim kontakt. Ale widzę, jak niełatwo jest oderwać dzieci od ekranów i skierować ich uwagę na coś innego, no choćby na książki. I know, and I have two 11-year-olds, and they have not had smartphones until now. So we have really tried to resist this, but we will not be able to resist it for much longer. But I don't know. I think we've been a little bit authoritarian parents in that way that we have forced them to read, and so on. But I think you have to because it's the only way to. Wiem, mam dwoje 11-letnich dzieci, które do tej pory nie miały smartfonów. Naprawdę staraliśmy się temu opierać, ale nie jesteśmy już w stanie dłużej tego robić. Myślę, że byliśmy trochę autorytarnymi rodzicami, zmuszając ich do czytania i tym podobnych rzeczy. Ale uważam, że to konieczne, bo to jedyny sposób, by przeciwdziałać otępieniu, jakie niesie ze sobą życie w cyfrowym świecie. Trzeba też dużo rozmawiać z dziećmi. O wszystkim. Pozwalać im zastanawiać zastanawiać się nad polityką, pomagać odkrywać ciekawość, zachęcać do zainteresowania się tym, co dzieje się wokół nich. Myślę też o więzi międzypokoleniowej, bo mam wrażenie, że dziś życia dorosłych i życia dzieci są od siebie bardzo oddzielone. Uważam, że warto tworzyć rodzinę lub wspólnotę, w której dorośli i dzieci naprawdę ze sobą rozmawiają. O wszystkim. And they will also be very lonely. I mean, we need it's not only that we destroy ourselves with the digital, it also destroys history and memory, collective memory. Inaczej będą bardzo samotne. Chodzi mi o to, że technologia cyfrowa nie tylko nas samych niszczy, ale także niszczy historię i pamięć zbiorową. Potrzebujemy poprzednich pokoleń, by czerpać z ich doświadczeń, korzystać z ich pamięci, aby nie zapomnieć o historii. To coś, czego potrzebujemy również w przyszłości, bo mam wrażenie, że wśród młodych ludzi coraz bardziej szerzy się tendencja do ahistoryczności. Zdają się wiedzieć, co wydarzyło się 5 lat temu, ale nie znają własnych korzeni. Dlatego uważam, że tak ważne jest, by pomóc dzieciom zrozumieć siebie w kontekście długiej, 1000-letniej historii ludzkości, żeby umiały zobaczyć siebie jako część większej całości. Tylko jak to zrobić? Tak mówi Hanna Nordenhög, szwedzka pisarka i poetka, autorka powieści Wonderland, która to autorka gościła dziś we wszystkich książkach świata. Książkę na polski przełożyła ze szwedzkiego Justyna Czechowska. Przypomnę, Hanna była gościnią festiwalu Konrada. Rozmawialiśmy w Krakowie w październiku. Polskim głosem Hanny była Agnieszka Opszańska, a naszą rozmowę, że tak się wyrażę, dopieścił translatorsko Wojciech Capała, za co dziękuję. Mam egzemplarze Wonderlandu dla słuchaczek i słuchaczy. Można do mnie pisać. No tylko proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. Jestem tu. książki@polskieradio.pl. Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Nogaś. Dziękujemy za to spotkanie. Do usłyszenia. Wszystkie książki świata. PS, bo jeszcze tu jestem. W tle Anuszka Szanker i Nils Fram. Zaproszenie na wszystkie książki świata. Do końca roku będziemy podróżować oczywiście po całym globie. Za tydzień Con Toibin z Irlandii, ale mieszka w Stanach Zjednoczonych. Potem Nowa Fundlandia i pochodzący stamtąd świetny pisarz Michael Crummy, którego nowa powieść ukazała się w Polsce. W końcu czekanie zakończone. Potem będziemy w Słowacji, we Włoszech, we Francji i Algierii. Gdzie my jeszcze będziemy? Och, dużo tego będzie. Polecamy się w niedzielę po 20. Do usłyszenia jutro po 13.